إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فينا وفيكم حياكم الله وغفر ذنبكم عفوا كمنا مسنة عندنا مغنر دعاء عدين ناتنا درسنا لغوحان كيمو هنكو كالي مانا كيمين ongo dengal meden tati e bangal baras o e mbiide nabiyullah isa o mo nyaako allah laana selina baras o e dum juude makko mana e bangal jabal du aw makko baras o e maniri ni cappe suna hankende kedisi no mi darso o to man fu labi tirmi fi to e do baras o mi yemo cappe jafo do baras o na cappe juzamu ni cappe e baras o ka yo nyaaw hono danejo babra en beta mokkaba konon hono dawnino wo gado ne do battale battale rawne chaldi ya yo hono bagi danejo e o nanga koyde sa nay o nanga juude o nanga fay tuni e kal e o woni baras ya fudu no fi barakallahu fi yusuf e joni hande darsu mede o fudata do do alam tar ana a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نعم ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أنا kanko Allah subhanahu wa ta'ala omo haalda e nelaaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wiya alam tara yalla yaari mana yaari ɗo ono wona jiile jiɗe sabi joomiraɗo ɓuuri andude mo yaari tawi mo hawrade hen o wattu lamtara o manirta yalla mo andare ko ɓuuri hewde fof mana ilmu qalbiyo o e mana yalla a yaari e andal maɗa mana andari mana ɗo jippaki ma ko yalla andari an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ilallahi fewde on mana jomiraɗo waɗi istifhamu o ta'jibu ha ɗinde lislami e wonande nanowo min amri hadal kafiri e fiya ko o kefeɗo almujadili dariɗo so ana dudde aɗa yeddodire fi qudratillahi bawɗe allah manade alam yata nabbaha ilmuka ila andal ma finanaade a nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ila zalika almaridi fewde o candar wa huwa kanko woni annumrus wonwiyoɓe nu wonwiyoɓe namrus ɓun kan an e ɗum ni ko ɓuuri hewde mo fassirino en fof ɗon ni gaɗimo kanko o kefeɗo allahi on jaadala ibrahim kanko laatiɗo mo omo dukiɗo ibrahim omo foɗodira e mum omo yeddodira ibrahim affaire hoɓi hen fi wujudillahi godal allah e kanko allah ana woodi omo sali ɗum e ɓengal makko faiso laati ira andi haqiqa kala tagaro ka fu berna mudun de kala jabi allah wo jonno hono no jomiraa wiini tan e ibe ngejjira dun delle makko kono berde de kala jenana e ko saabi an aataahu allah al mulka sabilaan do hokki momo laam ko saami so mo hiitu ndere ibrahim alayhi salaam laamma ko tekki sanne sanne faamu wi bo wonti allah allah ka wontata kene sa wonano allah adanta wonata allah ba yi wonti allah ka dum ka wala allah ka wontata kene eh di an aatahu allah mulka la ndo hokki momo laam haythu hamalahu badaruhu bi ni'amillahi ala inkari wujudillahi nundara ko makko o ettimo e yeddure neema allah subhanahu wa ta'ala sabe neema allah neeminimo o nundara ko makko o ettimo e yeddure godal allah jati faqabala aljuda wal ihsana bil kufri waddu yaani mo yobiri dokkal ngal lando hokki bo ngam e moƴƴugol ngol laaɗo moƴƴe makko ngol mo fewtodiri e majju mana mo yoɓiri ɗum keeferagal kañe bewre id qala ibrahima rabbi alladi yuhyi wa yumit wattumo ibrahima wimo a tawi mustajillan ala wujudillah on waddana namrudu dalil woɗugol allah kanko ibrahima wi ay rabbi jomam o alladi kanko woni yuhyi kanko woni gurowo afami wa yumitu kanko woni barowoto and ibrahima wimo inna rabbi huwa alladi yakhluqu alhayata wal mawt woni mana halaka jomam o kañum tagata gundan kañum tagata mayde fil ajsadi e calli mana e ley balli minen beka calɓe mana ley terɓe fo howa wadahu rabbul alamina kanko tan tan tan du kanko tan woni jeyɗo tagee fo wala momo jeydi goɗɗo jeyɗo ala kala ana uhuyi wa umitu kanko keesoromo jaabi moye min du miɗo wurna miɗo wara min du miɗo wurna miɗo wara kala zalika dahiya o ɓettitiɗo kaadi ɗaakutu o laatiɗo namrudu o mo wi wa ana aydan uhuyi wa umitu min du miɗo wara miɗo wurna eyi kanko ɗum o wino o kanko ɗum omo wara omo wurna e ruwe wowtulli e waddini annahu da'abi rajulayni mo noddi ɗon worɓe ɗiɗon hakama alayhima bil idan mo hiiti e maɓɓe e dow waasede mana warede ɗum woni ko ñawore makko hokki ɓe waɗaɓe konane ɓur warede joni kamɓe ɗiɗon ɓe fa amara ɓe gati li ahdihima o yamiri warede goto goto o wara fa qala haha kasaltuhu mo omin wari wa amara bi illahi l ahar mo yamiri goɗɗo o yoppite gaal mo wi haha ayantuhu o min wurni falamma ra al khalil ya kali khalidin wa hamaqatahu wa mushagabatahu fi dalil nde khalilullahi o yi ɗayre makko re a faami e laatade makko kono dalil mo hollimo o faamari e ɗo e majjere makko e ley dalil mo mo holli o adala ila dalilin akar ajada wa arwaa wa ashad ifahama yon barahima yoppi o tawi o ka mo faamare ɗo ka omo nde wone nde ɗo ka omo welsindiɗo mana omo solindi e faande ɗo ibrahima sotti fewde dalil goɗɗo eyi ɓurɗo mawnude so ɓuri fuu ŋarɗude so ɓuri sattude ala ibrahima wimo fa inna allaha yaati bi shamsi min al mashriqi faati biha min al maghribi kanko Allah tawdo o kanko woni gaddo o nañe to fulnañe to yoni komi ando Allah mbida e waddu nañe e de hirnañe ani Ibrahim wi mo jonka iza kunta tadda il uluhiyya satawi ara noddi to Allah kagal an jati woni Allah wa anta tuwi wa tumitu an ara wara ada wurn kama yaf'alu rabbul alamin jalla jalaluhu honono kanko rabbul alamin mangumu mawni o wattani ay fa hadhihi shamsu ibrahimu wi nangi e andi tadlu kulla yawmin min al-mashriq bi amri llahi wa mashiatihi kanje ngende fu e fujira fulnangi e fujira ton ko yamirore Allah e muyde mum joni an fa adliha min al-maghribi bi qudratika wa sultanika walau maratan wahida Ibrahim wiima bon joni an dayne punnuɗa nage nge hedde hirnaye tan saabe bawɗe maɗa ɗe mbiɗaɗe e laamu maɗa mo mbiɗa fayso ɗum laawol gotol tan ɗum waɗi adna o e dayne punnirɗa nge ga hirnage ga hirnage ga kañaga e kanje fulnage woowi fujjido ñande fu fujjata tan koye yamirore Allah e muyɗe mum komi anndua wi aɗa jogui bawɗe aɗa jogui laamu anndua Allah hono makko ndenno furrirnage nge hirnage faysodati laawol gotol e jama o anda hande kange fuɗiri hirnage andu wadde e fum e ɗon ko Ibrahim alayhi salatu wassalam wiima ko buhida allahi kafar ɗen kanko kefere o momuga ene mbeta momuga manamo ronki haade ay akrat mo munde dalika alfajir o bonɗo mo ronki waddude ɓiɓe kujjatil faaƴiya hujja kamo ana tacca hujja goɗɗo o fa hokka mo dalil mo ronki waddude hujja ko ana fewtodira Ibrahim wa asbaha mo wattini mabhutan mo mugaɗo dahishan la yastadiu ljawab huwa wajabu dari kak pasi mo wawa wiide eyi on wadda ɗum kamo ani mo wawa o mawninkini du wiide wirama mi wawa e ɗo kay wawa ɗum ɗumo jaɓata haalde jonka mo deƴƴi kam wallahu la yahdi alqawma azzalimin kanko laanɗo mo fewnata yimɓe toñoɓe saabi mo loñintaɓe hujja e kañum e daliili ko ana fewnaɓe dow toñaki maɓɓe o ko ana holla toñaki maɓɓe o e gonga jomiraɗo hokkataɓe on daliili ɗum waɗa jomiraɗo hokkataɓe on daliili la yulhimuhumul hujjata wal bayan fi maqamil munadarati abada wattu ni eɓe gaɗi e munadaratu o Allah subhanahu wa taala o longintaɓe a faami hujja dartiɗo e dalil mo e kaal aya ni woni kanko Ibrahim ni mo waddire o dunnaro keefeo eyi kanko jomiraro mo jiɗi famminde en kasen misal goɗɗo e gissa goɗɗo wa aw kallahi marla ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha wa hadhihi hiya alqissatu athaniya ɗum gissa ɗiɗo ɓo eyi mo jomiraɗo jonta yefo jokkodiri ɗo waya mathalu liman arada allaha hidayata man arada allahu omo laano muy hidayata hu fewniro ɗum a faami ɗum woni misal mum ko laanɗo muyri majjude ɗum ɗum woni misal namrudu kon mana alam yatanabbaha ila ilmik yalla a finaari fewde e andugol maɗa ka dalika hono ni hono no mbirumi toni namrudu waɗiri toni hono ni gaadu ƴeewa e banggal mo jimmi fewnude ƴew kañumne misal muɗum masalu llahi sifa on marra ala qariyatin wa gada sagadat juduranuha ala suquɗiha wa hiya qaryatu baytul maqdisi eyi lamma karra biha bukhtu nassa wo wi naa ɗum sifa ana wayi hono misal ana wayi hono on jaɓɓiɗo e dow wuuro eyi wuuro ngo e ngo saami mana e ngo wurji wowi woɓe ngo firti ɓare ɗe ani jeni e leydi niccaɗo won wiɓe ɗum wuuro baytul maqdis nde buktu nassaru buktu nassara ndemo wurjinno wuro ngo jindu faami sinde fu firtuma tim e joni mo wari mo yabbi wuro ngo to lay wi birum baytul maqdis be won ya haa no kujo godde kay yo yi no de mo haawa fa wala ses qalamu anna yuhi hadhihi allah ba'da mawtih qalamu ka zalika ar-rajulu salih o gorko moddo mo wi اسمه عندما كو زيد على الراي الاشعري يدو راي برضو فلول كانوا زيد نون كيف يحيي الله هذه البلده وانا لا نورت نبتا غو ورو بعد خرابها شغل ورجوغل ماكو من بتا ورجوغل ماكو بتا فيرسوغل ماكو حالدي بي بي نيتي بو غورد حالدي ما بي بي ايميلو قال ذلك ائتزاماً ومحال لقدرة الله تعالى وتعجباً من هذه تلك المدينة وما هي عليه من الخراب محال لدنون محال بعد الله سبحانه وتعالى wuro fu darinongo moƴƴo mo nawlaɗo fu anni fukki mo haawiɗunge bawde allah sanne sanne sanne e haa wayde kasen e ngo wuro no wattiniri julli no waɗiri julli mo wii konngol ngol mo wiingol kayfa yuhillah hono laaɗo wurtinirta hadihi baldata ngoɗo wuro baɗa harabiha caggal wurdugol mo ndenno o wino ngam haweede wa kana rakiban ala himari finama marra alayhi kay on waɗi noon dakire makko sande mo ɓettatano e wuro ngo e dakire mino mbiyata dakire fulnay hirnange ana mbiya mbabba enen fulɓe fulnange mbiyeten ko dakire on waɗɗi mbabba makko na dakire makko fuf on waɗɗi ɗum wattu ndemo wirtoto wuro ngo e wattu ndemo ƴaɓɓoto wuro ngo ɗum fa amatahu llahu mi'ata amin summa ba'atah caggal mo haali ngol konngol joomiraɗo kañum hoore muɗum wari mo ɗon mana laaɗo ɓanti ɗon wonti makko kanko hoore mo waɗi ɗon mi'ata amin mo waɗi ɗon duuɓi temedere allah haali makko mo maayi summa ba'atah caggal duuɓi temedere ɗi allah subahanahu wa taala o wurtini ay mana haalakade amata llahu zalika sa'ila wastamarra mayitan mi'ata sana laanɗo wari o landiɗo ɗo hono laanɗo wurtinirta wuro ngoni o laanɗo wari mo kanko mana mo maayi laanɗo itti ɗon wonki makko duuɓi temedere suma ayahu llahu cagganoji laaɗo wurtini ko saabi li yuriyahu fa laanɗo hollamo kamala ɓudirati keɓɓal bawɗe muɗum ɗe fa laanɗo hollamo ɗum de laanɗo wurtinoma nde hono joomiraɗo wiimo kal joomiraɗo wi kam labista hono foti ɓoyɗa ɗo kala labista yawma moye ɓoygol an ɗo hawrata ko ñalom aw baɗa yawmi na caggal ñalom mana haalaka qallahu rabbuhu biwasidatil malik biwasidatil malaki tewtan e dow mo wasidatil malaki mana malaki kanki joomiraɗo neni lanɗomo yala hono foti mo hono foti mo ɓooyi ɗo eyyi ko ɓuuri hewde tafsiruji ɗi fof mbi malaki kanki waɗi wona hono laaɗo haalde makko direct o wiimo kam makasta fi hadhihi alhaali hono foti ɓoygol maɗa e o alhaali ɗo a maayi ɗo qala yawma moy kanka ñalon goto tan komo faami kanko ka summa nadara hawlahu mo ƴeewi sera makko yeccuti bangeji fa ra'a shamsa baaqiya kam tahib mo yi naage ana heddi ede kiikiɗa ga lelaki tafon fagara mu yaw bari yaw mi nadu yoga nyalo mi xibari nyalo sam kam ko dirum wara noné dum bété mo fini mo tan ki ki na nga ni da la sala ga nda am dana la ni ro la ni mo hono fudi ngata do moy nyalo te mo yewno wodi meji iude bété ne warno kaji ko heddi nyalo mo ko dum wona ta nyalo mo kibbo de mo wi na du yoga nyalo mo ninga mi ro bata nyalo mo kibbo fa khadabahu rabbuhu jomi ko haaji makko bi gawri kongol mudu wiide qala laandu yi balla bi sami'ata an sotu yude ngol kongol la bista awadiro mi ataan yubi teme mana makasta mayita mi'ata sana kamila a woni do a boyi do alhaali ma maayido duuɓi teemedere keɓɓi fay ñalobo goto manka jonin fanzur ila da'amika wa sharabika lay yatasanna joni anka ndar yew nyandu mandu yordu mandu atawandu wayrisa ci fe mana in shakakta suni asikitim fanzur ew ila da'amika nyandu mandu lam yataghayya ndu wayrisa ci bi mururi zamani sabi attagul zamanu yaqira o fop dubi ya biddi fu ana do nyandu mara ndu wayi taaji wa kana ma'ahu inabun wa tinun wiyama inabu kanyo tin won ko jogino e inab monako andu den ko rese ngo kanyo tin wo yobe france be do sig ndeno dum wonno ko mo jogino wa asirun kanyo eko nisa wada hono njarab ndiyam mana ɓiɓɓe leɗɗe ankar norñaɗe so ciwta waɗa jaram ɗum woni jaram makko ɗum ɗo wonno ñandu fa wajata ala haaliha mo tawi ñamdu nde yeru ndu fo ana ala haali muɗum fay hunde wayitaji fay hunde bonaari jomiraɗo wimo kan se wandur ila himari yew mbabba maɗum ɗo mbabba nga ɗo joni ɗo mo ɓurata fo andude maygol makko gol ka ɓuuɗi wona ñalowo sabi joni so ñalowo mo wanno ɗum ñaandu ndu waylitata ko ñalowo goto waylitata inam waylitata jaranɗan wono ko joomiraɗo sottinmo wimo ewo himara mbabba mara nga a kayfa tafarragat isamuhu wa nahirat wa sara haykalan min albala e namo ƴewno babba makko nga mo tawi iye ɗe ni woni ko cili cili cili fa laaɓi iye ɗe ni woni ko ceenti fa laaɓi wona ko nguru ko nguru wala ɗon leeɓi ngala ɗo iyeni mo tawi giya iyal gotaɗan tippiɗo gotaɗan honno andirte so daaba waati so ɓooyi nguru o yalti mum no iye ɗe cankitortoni ni mo tawi waati wandi ɗum ka wona beete o waati ko wati beete o ka tawrataki ni mo tawi ɗum ka anni sankiti falaɓe saabi hoɗum saabi ɓoygol duɓi teɓdere nden mo faami haqiqa a komo wi kanko ka ñalowmana jamgal caggal ñalow ko ka fu ɗum wona ko joomiraɗo wi duuɓi teɓedere ɗi foo haqiqa ɗum kanci mo andite ɗon kasen bawɗe allah ɓeydi gonɗinde allah mo e leydi allah kañum tan woni bawɗo wurtinde mayɓe ñande dargal kanko mo maayi mo wurti kanko mo yiidi yitere makko babba nga ɗum anni iye muɗum fo anni cari mo andi waati ɗum ka yo dalili hollude mo mo ɓooyi ɗon ɓooyi ɗon yowiraɗo wimo wali naja alaka ayatan linnasi ko gaɗirmi ɗum faa mi waɗene mi waɗe aan mana usairu o e dow rayiru asani o min gaɗi ko min gaɗi ko te tudirika ujratallahi subahanahu fa keɓa andude bawde allah subahanahu wa taala jenenɗa an ka jiire gite jiiɗa kaptande allah subahanahu wa taala fa paama ɗum ولنجعلك معجزة ظاهرة تدل على كمال قدرتنا فمن غير أن أكاي في موضع كاي في كأن خلا بعد من الله سبحانه وتعالى دون غير من فان كل جماعة فوية بعد أن إمن تقول ما بيني ندرنا سنوين ما تبي أمي يدودون من بي من يهوي الإزام وهي رنيم kuma waye wurtinde iye baade iye maade tawe kanjele ngoni memurti memurti joni o fulfula me menen maasa maana ni ngoni ndudo daldi tan afaami yalla homo waye wurtinde won he to be bino on hakku be dun ene to wonta men de adi to wonta men de ko say milatul kafir wal milatul kufri wahid kala ko hefer be leyul men e ngol bi hono mabbe hono majjuri eno ma jabbaa faabe paama anka arani amma ya wurti arani mbabba ma dum annimi waran wurti dum joni fa njiya dum ka jama o anda afaami haqiqa mido way wurti nti jeddu no rofu donka kanyo hore mudu yili ma barado ani so wurti nan e warde e nanowo kissa ka faada adna wa haaj hanka se nanga hunko mu wiide lando wawa wurti ne may dum ka nanga hunko mu nyat andi dum ka wana ngol do woni min min gadiri mama aya dalili yo do joni mari ko lawo boto mari ni wurta kay eyo maade de lajal de so lajal wari neddo mayi be dan taake lajal mudum kasse e maade ibtila mo jarribo neddo mo warado mo wurtin dum kasse holude baade ma bawde makko dum kay jigi wadi fayi wadi do joni linni kala do en kalin do jabbade isa o kanyo hore mudum wurti en garan haade joni inshallah ibrahim jomraado holli mom kanko hore hirsi ndiwri mo boridi mo fecci mo wadi joowe joowe mo dari hakko no joni noddi di wurti lando kanko landi lando hono wurti tan maabi lando jonno so ma lajal gasi mayi la mayde bangal lajangal dum mod babbe bi ngal lajal gongal wala hen warfata ga annaga kas jonno lajal mu wona heddi mo wada miracle mako kanko Allah hollude jamaa o wara dum wurtina dum dum yiyam kono so wurti to wurta wura kas fa yoto lajal mu dum ngal haali dum dum ko nyande en kaari kambe tawsiro be bi isa be wurtini be faaje inde so kas en kaari nyande wa hum ulufu wurtina be ujunaaji ginde wana fayna do gorona temede e be nguri kata fa be nguri be ndesi be ngoni don tabal ma jo homo fu ma yoy afami e ka hono wat no e la galmu ya dun kan wata nan kango jo mi raro ni bawdo ko ko mu muyi fu kango dum wata sabe kaye fi joni dun irti jalan dun ka mo wadan dun kaye fi fa holla ko wo wan wadi fa holla ta gor wa wa wadi dun sna ka duwete kayi na way jomiraado wiimo wanzuru ila al-ishaab kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahma jori ngew iye mbabba nga en dakire wanele joni an hore ew iye de wana to wundire majire ndarde ewano min jomiraado jon tagge fo o non ndentini ranne e non ndentini ranne ayyan non ndentini ranne joni kayfa nurakkibu ba'daha fawqa ba'd ayyan no min jowonirta de yokkolde fu wara songo songo hono yokkolde do wonno fa iye de kib caggan majjum kase njiya tew e jiyan e nguru e lebi fu nyatti e fati wonki wadde hen dañ mo ko daro mo anka ndar ga anka ewa anka no moti ga mi yal fudo woni mi do a yal yalan do ga warde fa wala semo era wonno gongal do ga warde fa wala semo wonno fa en babba ga hit net fa en babba ga hit amu ndara kanko annabi Uzair say wonde mo annabaajo ko dum buri lulluti o hadisa goro wari ton wala adri Uzairun anabiyun amla ولا أدري تبع نبي أم لا كذا يقولك أنا باغا المكون غالبوري للوج كم قوك يوم يأو جيم ببنغانو لروري أي مانا حالكا دي تعمل تايكي دي سنة سنة فتن كتما يأو رفي في إذام الهماري ألي إيه نكير مادن دي النكيرة قدو دي صولاتي فو ألاتي ميمورك مانا سا ميميتن دي تعانو سن ساقو دي فسا جولن نجوون جيرا وأنت تنزو إيه وكسن نقول تنيرم منك أمنه أفامي كيو يجي فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما رأى الآيات الباهرات نوينو آيات جبرما قنقو دسن قال موي كنكو قرقو أيضا تمي ينام وعلمت من عندي علم مشاهدة عند الفر دي هون دي يرو دي يدر أن الله على كل شيء قدير كغلانو نكتل هونف كغلانو نكتل aini jobira holli holli ba kanko du wala de mako wurne de mako kanko mbab mako fu akasan hadar o micito izqala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta micito kasan kanko ibrahim wala ni no mo jobira gonta jef mo jobira manam nyaagi mo min demiri ko la ka no wurtini ta mai a anna ibrahim batti do kan su fi nyaaga do wuro fuufi mo nyaagi joomi raara yo hollumo do wurti nir samaay joomi raara wiu qala la do wiu awalam tumina gonnaari do way wurti maay qala bara mo e hen ka do gonni khalilullah hadaka al wir gonni do koy walakin li yadma inna qalbi mire yidi yide fa bernan de sheydaani ko dilna mire yidi yide jide mushahada jile gita nas nas minen beta yide nye nye mana yite de yite jimmi yide e jogra ro wala ko ronchi sata ma gido makko ibrahim wi na yidi yide basura قال كنقول لامي فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك شوف رأيوا يا نعوي نديوري جنني إنقال ذاكلي من أم بيتا بولي نعي يا نعوي بولي نعي أي خذ أربعة طير ديورين يا نعوي يا بولي نعي فدمهن إليك نمبر شو دم won fasul hunna ilayka takkari ma ngaddari ga ma sa nangi di fu faare tini di fu di ngal sum makda hun sagan ma jun tacchaari anka nangu di fu kirsa di fu qora di fa di lava taccha te umaji summa sagan ma jun ukhrud ba'du hunna bi ba'di jillo ndiraade fu njibo ndira tewol di fu hatta yusbihunna katlatan wahidatan faadi fu di lato ni jowre wotere dum njibo ndir dum gof yahon dum tamane wote faru lato summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a tagal majum fecca jowre ne gada do do kaaje nay an do hayre fu gada do jow hayre fu gada do jow tay do fu do jilludi suma jaal ala kulli jabalin e kala hayre wota de kaaje ne de juzu an yemre gadal min hunna ko jeya e majji ko no to on mo tacciro e wat no an maana farri ga ajza'ahun cenda gede de ala ruusul jabale do ngadan to ko summadu uhun sagama ju nodda saga ko dum fu wori anka nodda ya tinaka saaya ayyan idi ngara e maada idi kenyi ingarna e ma wittes eh qala mujahid imam al mujahid muwi wi be ja fasala to jam to muwi kana da wusa dunda cima da wusu kun wonno wa ghuraban wa hamamatan wajika tatawus joni wo yobe minen be wo yobe dun kumerewa tawus kumerewa wo yobe dun kasen amadi ar po ni min be minen masi kumerewal hono ko jogi yubodu mawdu do fole mawde kewi ni wodu di sere nga kaakun kaakun be meridan sere sere yanna no be to ful fulde mo gelogal na gelogal o ngala o ngata gelogal gelogal wala ton e gelogal wara wonto mangal fa yugo wara do wara gelogal ni la nana ni yinno der der podi ko beto podi ko jaatu wete ha man o re ko buru be ha ma ma na ye ndolloji ne yidi kewi kalta ndolloji nyaabiji gugaaji wala do fu wete ko ha man wadika kanyu e en gori wa onon be tan gori wa minen be tan don tori chafa ana chafa gora eh wa guraban kanyu e dawga onon be tan jeyal wala di di ndiwri di nay manan ci gelogal minen be ta kumerewal guraban minen be dun dawal onon be tan gal jeyal hamama onon be tan fuul onon biiron fuuli fu e kanyu mene mene mbiyi won gonde me do wugaaji ndolloji nyaabi rikewi inde ga men ga wadi kan e kanyo e ngori wa dum be ton mene mene ko don tori tori to e dum won ko mujahid wi ele tasir mu fa zabaha hun kango ibrahim alayhi salam wa hissi summa fa'al bihin ma fa'al mo wadde majjiko wadde majjiko wiyama wadde majjiko wadde majji borde de su jillondira to wo fu so fecca do hakkule kaaje nay mo wadde non summa da'ahunna mo noddidi kanko ibrahim fa ataina musli'ati ingare mako di jawni de dum wanno jomirado wiimo kanko ibrahim anji ibrahim wa alam andu anna allah azizun hakim anda lando woni pol lando woni jali wala fuko lando ronki hakimun kan woni yeyni do dun efiya ko mako fuf la yu'jizuhu amma yuridu fay hun ronkin tam ko mo yidi wadde fu ku wawa ronkin do ko mo yidi wadde fu wara ronkata hakimun fi tadbirihi wa sun'ihi yomo yeyni do sew jugol makko e golla makko a wanta siru ngadi zaba'ahunna summa qada'ahunna summa kharada ba'dahunna bi ba'din hatta ikhtalada rishaha wa jima'aha wa luhumaha summa amsaka bi ru'usiha inda wa jazza'aha ajza'an 'ala al-jabali summa da'ahunna kama amarahu ta'ala fa ja'ala yanzuru ila rish yaqir ila rish wa dama ila dami wa lahma ila lahm حتى عادت طيرا كما كانت وأتيناه يمشي سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية كما سعى ذكره ابن كثير كان ابن كثير مفسر يقال به كان إبراهيم مهير سيدي مقريب وتشتي ومجد مجل ندري ليبري ونمر سجنه مجل ندري e jiga nandu mo rentini tew od mo jogi ko he majji mo fecci ko mo jillondir ko mo fecci dum wa dum fecci nay mo wadum ala jabal ala jibal edu kaide mo yalla kay nay tagal waju mo noddi do hono lanu yewiru mo mo dari o wandara sawde e lebi di minen beta lebi no beta signeedi rish war segnej meron le poa e poa lo wa jonin dun dari dun irun diwa kodo furo woni do kunci yare do do falto ndir fa laaj lebi jeyal yari bangi na meta dawal lebi kuberewal yari bangi lebi ona wetano ndontor yari bangi lebi wugaji ngey bangi di fuli ngey tewul diru non ndi kanyum ndi do falto ndir ha laaj taw fu ye takoyi e tew mudu husira fu takoyi to wonno faadu wonti jeyal lebi di ngari tuppi tuppi e faadu wonti jeyal faadu timmi mena meta dawa lewol garawol fu gonnongol to yehi ton balewol gonnongol ga wari ga faadi kibbi complètement faay hunde mankare majji nendi ndirani ko hede so di ngeetu makko jaggiti ko hede to yamiram summa amsaka bi ru'usiha yamiram mo jogo ko hede di ngara tan di naata makko doode diw tan sa hoore takko e ndiwri muɗum ɗi mbe subhanallah subhanallah subhanallah ɗi njeeya lawol majji fawore mo dari fay hunde mo heddoraki e majji wona lebol gongnongol ɗon wona husirete wonone ɗon wona hoore ko wono ɗon fu ɗum fuɗi jawa mo ndaara kanko ibrahim nabiyullah ibrahim e woya tafsir uji gaddi ɗum e ibnu kasir waddi ɗum e tafsir muɗum o jaati mana kanko Allah subhanahu wa ta'ala hajiga mo holli tagefu makko mo bawa makko de la siyama hawruɓe nulaɓe ɓe kay ɓe kama gonɗinare fo feccanaka tan dalil fo hujja fo wala enen ni woni ko dalil en ngala wona haala ko mbaɗɗo kañum kon enen woni kala mo gonɗinari Allah gonɗinari tan wona hono yiyari Allah ka e gonga wona haala kamɓe hawruɓe ɓe annabaɓe ɓe ka ko heddi ko mana pewɗo woni mo Allah mo Allah fewni woni pewɗo a joni omo naata e banggal jonka nafakaji ko fewti e joy e jawle ko nafigata so tawan kamɓe joy e jawle ɓe ɓe dokkiri jawle maɓɓe ɗe saabi Allah hoɗum wodan ɓe nokku Allah e hirjinde mina wiyata suunude e yamirde a faami ɓe laando hokki moye ɓe yo gaɗam ɓe ngala moye ɓe saabi Allah kamɓe laamɓe jeeyi ɓe jawdi ndi laamɓe jeeyi ɗu nden noon ɓe itta jawdi Allah ndi ɓe dokka ɗum e laawol Allah e joomiraɗo no haalana en waɗoɓe ɗum ɓe hoɗum woni joddi maɓɓe saabi so ala golla hunde a haalnama joddi ma e ɗum hokkita courage e golluɗo hunde nden sa wi joni neɗɗo ani wawawana nan a faami ɗi kiloŋaji sappo naɓana kam ɗum to miɗo hokke ɗum jomu faami ko heɓata ko hankkadi alhamdulillah nde jiɗɗa hedde ko wiya ko fa gollan ɗum ɗum saabi kanko Allah subahanahu wa taala omo haalana en ɗo nafigoɓe jawle mum ɓe saabi Allah hono mo yoɓirta ɓe hono keewal joddi ndi wayi e kasen omo fammini en kanko Allah subahanahu wa taala e leyi aayaje garoje ɗe hono neɗɗo watta so laato sadaka muɗum o laaɓi saabi sadaka sona laaɓ so joomiraɗo joon tagee fo jaabu laaɓal sadaka woni hoɗum ko cakkoɗo ko watta fo ana laaɓa ma an jeyi sakkoyta ko jawdi ñalande a gujotaɗo so cakkoɗaɗo ko dokkitirta fo tawi an jeyi ɗum kay goo gadirɗa ɗum du saabi Allah wona famaneɗa de wona fa jammoyeɗa ara fiyene kolli ara seekene musique nga ara seekene jimi ara yime e télévision ji e fil wona ɗum gaɗirtade ɗum waɗirtake de sa waɗiri ɗum ɗo laamu yoɓa sa ɗum ka hiɓɓi ɗiɗi caggal ko gaɗɗa ko fati mbaja joomu mo gaɗɗa o ati mbajamude sowona mi hokkuduma ɗum ñande maanira hawkoto sowona mi hokkuduma ɗum ɗo a bonno moƴƴere mi hokkirma ɗum ɗo mi hokkirma fati wajumode haqiqa laamɗo dokkuɗa wona kanko jonno joomiraɗo yamira yamiri yaɓaɗu e junngo makko ankata laamɗo yamirma fo waɗu tan laamɗo kañum jii a hokki ɗum moye waɗu to par que tan koɗo joomi somi wi min kam eɗiɗi mi hokkimama yinne man ayi joƴino hen ɗo compte banque yam somi joƴino ese compte banque ese ke banque ɗi dokkum an jamirɗo kam wawa dokkum ndenno Allah dokkuɗa mais Allah yamirma ya hokku miskino o yamirma ya hokku enɗam maɗa tan yabirma ya hokku ibnu sabil yabirma do gede do yabirma do ngalla hanga toujours Allah goddo do joomu so wiimaama albarak laano deedu mo jere laano jaabere alhamdulillah ana wara ber sabi du'a wa ara yididu ana beedi to e ko tawta ta so mo wiari non pati wat dekuraaji mo duwari ma mo duwana ki mo fu laano na andi ko dokkuda mo ko joomiraadu dum yeni nokko Allah deja woni an doko an ka tawe ni laabirda e dekke maade kanko dokkaro ono ana yida mo yette non yida mo duwiru sabi duwanaade dokkuru dum ana jeemo inde moddere makko tabeedi cimmi do wari imoraade na laa sallallahu alaihi wasallam moy o mo yettata yimbe yettata Allah sonni sonni do hokki ma ma wata do albarka anga yettirta dum fay hunde yalla do leydene moddere fay hunde anga yaari en a wi'en gono wana ko wala ko kuma kala baaro ni jomiraado wi so kajum hore mudum hokki mo moddere mo yettata dum denno so taama ni do hokki ma moddere wi mo jazakallahu khair du'a fu he idunde yalla ne moddere sawino mana dum tan he sa beydi kajen kala ko beydan dam alhamdulillah jomiraado jonta je fo o ana jaabo du'a o makko e ko ko mo duwani ma an dokkuro o ko warmanu laa ndo hokka mo kasen kanko ɗum hono majju hono ko mo duwi ko aɗen hakkude meɗen hokkoɓe ne jogui moƴƴere hokketeɓe ɗo ne jogui moƴƴere fo moƴƴere nan sabu so a yetti tan alhamdulillah a yettan ɗum a yoɓete ko jettuɗa fo jonno laa ndo hokkete tagu moƴƴo laattoɗo jettowo Allah so hokki ɗum jettowo yimɓe ɗum so hokki eyi ana yiiɗa e ma an dokkaɗo o day geste gadɗa eyi ko ana wela wonki o faami dukkuɗoo eyi ɗo gartennade jumi mo wi kanko Allah subahanahu wa taala o moye masalu lladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sifa ɓe nafugoɓe jawle muɗum e lawol Allah ma hokkoɓe jawle muɗum e lawol Allah sifa majju hono way ka masali habba ana way hono wabbere wo wiwoɓe abbere eyi minen wamin fuɗɗira wabbere won fuɗɗiroɓe a abbere anbatat saba'a sanabil sa ɓami ɗo joni wabbere maaro wabbere maaro a awini nde fuɗi lanñere maaro nde lanñere nde tawe nde wara ende jogui kuɗi jeɗɗe saba sanabil so ɗi gaɗi ɗum fi kulli sumbulatin mi'atu habba eɗey kala kuɗol gotol fof sumbulato o aleykum salam sa sumbulato o woni ɗo gabbe maaro ɗe ceŋotoɗo o gabbe maaro ɗe ceŋoto e kuɗol ngol so yaa jinnito yo yaade e so ɗum gawri wabbere wootere gawri woni ko awra nde fuɗi ɗi funni lanñere lanñere nde ne jogui butaali jeeɗiɗi wutandu fo ene wutandu ndu gawri ndu wayni kono fone jogui temedere wabbere gawri joni anga awi abbere wootere gawri nde fuɗi butaali jeeɗiɗi wutandu fo waɗi gabbe temedere hono foti ɗum hawrata temedere jeeɗiɗi joni wabbere wootere nde a heeɓi bonifice mayre gabbe temedere jeeɗiɗi ay jomiraɗo mo wi ɗum woni sifa waɗiroɓe jawdi muɗum e sa e lawol Allah fi sabilillah mbuɗu goto o ko kanda yoɓede makko wona mbuɗu goto o mbuɗu goto ko kanda yoɓede makko ara mbuɗu goto o garɗa fi sabilillahi lano tan andi ko ha ko yoɓatmano kanko yoɓata mo hannari ma baraji goto na sappo na nogay na temedere na ujunere on ha kantite to mo yoɓata mbuɗu o to kono ɗum watte divisé fa yetto capanɗe fa yetto temedde jeeɗiɗi kono no wabbere wootere nde funniri butaali jeeɗiɗi butaali fota jogui gabbe temedde jeeɗiɗi wona famni ay o wonmo misali jomiraɗo jon tagi o yiiɗi famminde e paami bonifice mawɗo woni hen jomiraɗo jon tagi fono jeko juuɗi d' accord wallahu kanko Allah yudaifu liman yasha'u kanko woni cownowo kala momo muuyi eyyi kala momo muuyi omo sowona ko ɓuuri ɗum ko ɓuuri temedde jeeɗiɗi omo sowona baraji o ko ɓuuri temedde jeeɗiɗi yudaifu l ajara لمن أراد على حسب حال المنفق من إخلاصه ابتغائه بنفقته وجه الله ابتغائه بنفقته وجه الله كان كو مفعول ونند مصدر جورين يانو كان كو جومرارو omoy omo sona momo muy ko buri dum sabe sadaka ma no heewirta bara ida gama ga dum wona addoko no al qadara jawdindi foti labbe al qadara lenna ma an foti labbe lamo gadan da dum sona non burdo e majjun dum fu buri heewre bara jay wallahu wasi'un alim kanko lando kanko ni jaajuro arzuku kanko ni andudo kando hokkede kanko dum woni andudo dokkudo o kanko ni jobbo ere mbay julde ta ko inshallah salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Allazina yunfiquna amwalahum moy be yon nafikobe jawle mudum ngara jawle de fi sabilillah talawul allah summa la yusbiuna ma anfaqu manna sagal majju honoko be nafiki ko be jokkinta hew waju mastaju wala azanu ha haram bonka dum jokkinta hewon tampini mo mari ni ira furo jokki ami o ngadi ni be jokkata hen albe dokira sabi am be bajeta jomu apere wattu le be dokko dum le be kara ka dum haram bonka ka ala tay da kana metta berni lahum ajru yol raru be ana jogi joddi mu inda rabbihim nuku jumi sawabuhum ala allah joddi mabbe woni do allah wala daw fay gor so allah na lanu yobbe wala khawfun alayhim kam be wabe ni be kulul wala mabbe fima yastaqbilunahu min ahwal yawm alqiyam ko jaya kulul wuji darangal ko hulbini e darangal ko dum wala na be kambe ton jomrado be kulata wala hum yahzanun la tasakhudu ibe chune e doko be acci saggal ko jaabi be mabbe rew mabbe nduna la la hejbe hen na jomira jonta je fo o reenu be to be jaada to kulol wala ko be acci saggal be sunguji mabbe ko nanda do reen on ga jeebe to no wordu fi sabilillahi fi mujjuti nafate am nafate sunguma nan do reene antu la gara to ahurata abada say kongudan to dangal to di kongudi kulbiniri nanti nokku ji anta dargal to kulbinire nana ne qara yewne khuzu wa qullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku dun nana ne anje nange kay kadde mo elay chalangal tawe ana soji rayoti zira'u ji chapande jeedin mana 35 meter chalalum jeddi dum fuppi le do makko nana yewme le yi ngol kongol metinande ay kango ngol kulo yotata mo ñene ne mo weta ke no bada weta ke ay e kasen ko mo acci tagal ko du na mo jere mako hewdu jomira do reenan ko reji mako bibbe mako e rewbe mako fu tagal mako do moddi e jomira do wadon ay la la hokku yeen e cungata do ya bara na be gonu caggal makko e alhaali burdo moddi ya allah no waje mabbe alhaali burdo moddi nena do woni umur garanti ko yimbe hanabe ndogata garanti garanti ko dum ni woni garanti kay dewal allah nan do reere ta ansabe dewal ma allah ngar rewa ko yi ma kan ansabe dewal ma allah ngar woni garanti kebe fan an dokko saraka o um fokki pinadi sarbi di biyaru don diide talmano lando wayri torrede nyaagido tankani mu miskino hakika mo way mo fi sabilillah sarwaye ta hukku sa waawa mo nantu dengal ma kanko warde inde Allah warde mo fi sabilillah ati torru mo fi kada mo jawdi ma ni fi ndeja net ndu wono da mo bi Allah no newu dum buri mojjude ma illa e ndokkamu torra ndu ndokkamu torra qawlun ma'ruf ومغفرته خير من صدقه يتبعها اذى يوم دار كونغول اندانغول سري لوبول يولاندو نيون يولاندو نيون ان شاء الله سبحانه نيون كانان حكم يولاندو نيون غول كونغول انا مون نبرنا مكو يا يوم دار يغول كونغول كاني نياف دام دون كون وما جران سيكو سر نياغو رسولي جو سانا تارو ديكيبي نومو يدي كو ايواو mo yidi ko ndaaraamo paama ko mo haalta ko so mo keɓoomo heɓa so mo heɓata mo yaha jaafoɗaamo ɗum gaɗaamo e kippe jaɓɓoɗaamo so a dokkoomo dokkaamo law ɓenna so a hokkataamo ɗum a faamin yoppitaa jaafoɗaamo ɗum yogaaɓe dokkata gaɗa néglisé mo ɓamo omo ɗammino ɓamooɓe ɗammino faa tampa tawee ko ngaɗi mo néglisé ko fof colére mum tan moonta so haali kasi hen ko yaltata hun ko ko ɓuri ko ɓuri bonde ñan ɗum woni ko jomiraɗo jontaki fo hay ɗum so neɗɗo hokkirini fay hono mo yoɓata haala bonka ka bonni baraji o jawdi yeehi Allah yoɓata baraji heɓaka ñan ɗum double perde so tawama yaafi moomo a faami e hono ko mo poñage ɗenɗenngal ngal mo wanno na so wonko mo golliɗon wonko mo yahata mo yaɓɓiɗon kaaki ma kala ɗum fuu yaafo e kalnaama konngol lobbol ndu wonoɗaamo somo arti laano laano newnene laano ittene ɗum laano newnene ɗum fof so hawri hayro ndu ɓuri moƴƴude min sadagatin illa e sadaga yatbauha azan sadaga mo torra ana jokka ndenno gattanen ndu haqqille sanne sanne sanne sanne gattanen ndu haqqille wallahu allah ganiyu lanɗo woni galo lanɗo woni minen mbiyata lanɗo woni kaariyante kaariyante mana joniniɗo hunde fof mo hassindina hunde fof haalimu lanɗo woni muñowde telmanno lanɗo wawde hakke bawde allah ɗe maccugel makko anni tiiɗi hoore omo yamira ɗum ana salo omo haɗa ɗum ana salo ɗum fof haɗaari mo omo ñammina ɗum omo yarna ɗum omo sellina ɗum omo jaabo duwa o hunde fof lanɗo ne muña o wasa wadde muɗum force frappe makko feewi mo deeƴa omo kontine moƴƴere makko e muɗum tan faa ñande lanɗo wartiri ɗum tuubi ɗum kasen jomiraɗo jaabano wallahu kanko woni mbawɗo kaari e hunde fof kanko ɗum woni muñowo kanko allah woni muñowo يا أيها الذين آمنوا هيئون قوندين لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى جمرة ندي يموغي فتنبني صدقات مورون دي فتنبني ريدي ساب وجو كم بجتم مندوكو روحو نا والأذى اتر حالا نا تر قطن فتتر ريدون من دفتن دي سو انغدينون پردو قول dokkal mooɗongal wawde maggal jogade baraji kallazi ana way hono on yunfiqu malahu ri'a annas aɗa way hono dokkitiro jawdi mum fa jamaia nomo heɓirta joddi nokku allah ni hono noon dokkiro jawdi muɗum so waji na torrira hala ɗum heɓata hen baraji tawe on dokkuɗo fa mante fa jeliɓe ceekara ɗum gude tan e kala daro ana hoɗene musique ngaji tan na ana jaltinene jimi ɗum tawon ko daardi hen wala yuminu billahi gonɗinaade allah ko lanɗo wi hokkire saabe mum ko ɗum mo gonɗinaade kanko mo hokkiri tan saabe faamo mane wal yawmil ahir mo gonɗinaade ñalowo dargal o kala komo hokkitiri somo hokkitirade honno lanɗo wini lanɗo yoɓatamo ɗum mo gonɗinaade ɗum haaji makko wala ɗum ndenno o no way e perdude ni hono noon dokkuɗo so waji na dokkuɗo so haali haala wonga noon way e perdude fa masalu husifa makko kanko hono laatiɗo dokkirowo yimɓe faa mane faa yiyeɓe na dokkowo so waja na dokko wasu lurri da hal kamata da safwanin alaihi turab ana wai huna hayr hayr tefer hayr tektefa mana hayr san lande pas pas pas pas pas pas ya kudul fudare mudul legal fudare mudu hayr da ne tanan kono nuni worri ni alaihi turab dudo ndal yo rabe tan dudal ni dudo ndal mana pusher an do mai dina be dudo ndur tondi leji di anni do hen pusher an do hay wa alaikum assalam tullah hayre jorin bande de fay hunde wala ko sakoto mu do mu dudo ndir di wala ma jowa ma do hayre mana pusher wari wadi cholla e do mai fa cholla o jowi do mai non ne vorrei fa asaba hu wabit i wona mona la no wari don chinin fan gaade hor pusere pusere na ya de won fa taraka hu salda i wona de accine de i wona de tildoto e mayre kayra hayr le tawi le woni lande paja paja paja paja paja fay hu re wala do petel pusere ay nit non la tawi kayra fay hu ne wona petel pusere ni be ngarta la kara jango yeso Allah fay fay kude wala na be jotti o misa Allah no sabi hodo woni i wore de tayni pusiero ko sabi wadir gol mabbe fa jama yiya fa yiye o dum boni baraji o wadir de mabbe be dokka fa be baje ko dum boni ri jam boni baraji o haare de wonti lande pacha fay fettel cholla wala mayre ay hono ni be mbasirta heddi hono ko ko ko kaani yo beede hen sonno be mo'ini nako la yaga jiriro la shayyi mi makas be kebata abada be kaptata hedde wun wala fu no be mbaawir tawirde don baraji bara zabe kebata fe go ay ni be mbay yana wallahu allah la yahdi qawmal kafirin la no fewnata yimbe hefer kala neddo gondo e kefra mun tubaari wartude allah la no fewnata on tumun mana lan da hokkata mo dalili mo jow mo o berde mako na buba e do ko mo gollata ko dalili murita Allah dalili murita Allah ka aslam tan jojji aslam tan jowata dum wona kefe kefe ro ka wonda ko salaade ka naam ay wa du'aakum ah dum do masalul ladina yunfikun ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وجونين شفا قد أنا ورا شفا قد أنا ورا شفا جونين بيجين بينفقون أموالهم معنى حكم جول مرض زي المؤمن عند سنة عندك جول ما بده هرم بتوت سبنا قد أهول فوق wonko tewtan le ittura huule e jungo ma fu wonko tewtirda ko wanala ko wana la to rampira san ko ittirda huule jungo imma baraji imma inde imma itodu fa ndena da dayen ko dum ko ne berna ma kay gomra wi kambe ka en na figiri jawle mabbe de saabe hodun ibtiqa amrati llahi an tewtude weliji allah tewtude yarramu ya allah dum dokki fa lan o yeltuno watasbiita min anfusihim e kasen dun yodum tabiti be leberde mabbe laana andi tabiti gol majjunto leberde mabbe to ngowi ranta ko majjun wala ko be dokkiri joni sona saabe Allah kambe baraji mabbe ka masali janna ana way hono ngesa ledde ngembu maana zarde afami birababatin sardem gondo e nokku rabawati nokku karal darde wo anadon asaba hawabi i wona mawne wari hebi nokku o zarde o wondo zarde o fuddi bibbini bibbini bibbini waddi bisugoje waddi bisugoje ha hewi fa asata ukula di fay cobe digi kono ko ngesa nga wadanno ko woni ko wadi hikka cobe didi min en beta rimi fa taasi deki ki rimi fa taasi mana rimi fa cabe oni tamam bibbe no kewri no podiri cabe yaade les kirimi fa heewi hono ko ki hanno ko duble muru ti wadi luyo misal go misal go do fa illa yusbu ha wabi fakam fay se iwone mawde hebaari ngesa nga so nyeeko nyeeko heewi ngotan ko aram moddinan afami undu nanga wadu hono nga wadnu haydu woni misal wallahu kan ko allah bima ta'maluna khabira basirun kan ko lando woni jiwo afami kara ko ngol to wala non jiwo den hono jobira do wi do joni ni mana chowdi ndi ana sobe hono non gesa ba joni i wona de way mana bibe gesa ga jibini sowre hono ko jibinan non e hono non kala dokkudo jawdi mudu sabe allah fa la do weltuno do na la do so won jiddi allah no so won so du heew so fa heew e so dum fandi dum so al qadar majum ga fa heew so buddidi a so na ma dum fa le teme geedi wana u nyere teme ne so na ma e so tawi dum buri buri sab a so na ma dum kayndu fa yottigi to yottodo gari kayndu ko dum fu no waras ni so waaw iwone mawne de won dokkal mangal ngal e nyeeko nyeeko e dokkal fawra ngal fuko perdoto wala fuko sogati fuko sogati fuko sogati ay waddu ahadu ko jomran wada misal bangal dokkiro ko wana allah tan wada ndew misal sen paabi misal wi din tan an kaza faama ko wallata hanna sawadi ni tan akoy dunga jabeta sawadi ni do dunga jabeta ma ay waddu ahadu ko yela goto modo fu ana yidi an takuna lahu janna tay o jogi zardel mo jogi ngesa dedde ngesa nga min nafili ko jaye tamro jare hen wa ana bi ina bo jare hen ngesa nga tajiri min tatel anha challuna ni dogale mag kalifoji anni sa naati ton a nyaman bibbe ledde an hoore ma fa kara a lototo an hoore ma a yaran ndiyam bibbe ledde de anni ɗowdi ana wooji nyamdo ana wodi yardo no wodi lahu fiha min kulli samarat kala bibbe ledde fo anato maangoro tamoro ina ko inda ɗo ko wona inda fu anato a jeyi joni jeyɗo nga o wa asabahu kibaru mangu du heɓi an kasa wa i reserete golla ka wawa kono alhamdulillahi woni jogi komo wuura dowmu mo hulaani walahu zurriyatun du'afa o jogi ɓiɓɓe sukaaɓe ɓe mawnaata ta fof saka mbawa gollude kono omo ni ɗo e zarde makko mo wuuri o wurde sukaaɓe ɓe kono mo woniri tan fa asabaha isarum fihi na fa duluru mine mbeta duluru o mbeta duleru de ko hendu ko moro toon so ya dow kona duleru wari naati ngeso fihi naru jaka jaage woni duleru fa taragat ngeso ga sudi gila hore maga fa hore fa timi tak joni ngeso ga timi mo perdi o mo buri fo hasindi de jawdi do mo wasi jawdi de sam so tawi nga perdi kilo mo sagara kam mo inan onuma ko kasen joni mo nayi wi wa gol sono bibbe dum mawni no ta ke bi jigi mo tuba be dum mawnaare baawa gol dum ni do lohu be dido naye je lohu do e suka lohu do ni joti ngesa nga sumi to gonti dere duy o misal woni kana jokkirdo ko wana allah kono toma haani nawtorade dokkal makko ngal laakara jam tomo warta faamo peesne lobbe makko de ɗo ɓuri fo yidde hokkede dokkal ngal ne sabi ɗo woni ɓuri fo ɗo ɓuri fasidinde haya ɗo joomiraɗo bonnata dokkal ngal mo hokki ngal fa laaɓi so tawi wona laaɗo mo hokkiri an kase mo hasind mo waasingal kono nokkuɗo mo ɓuri fo hasindinde magal ndenno o misal wonimo kanko joomiraɗo jon tajien fo mo hokki ɗo dokkirowo salamatullahi dokkal muɗum tawe wona laaɗo hokkiri hono ɗo don zarde o perdi zarde muɗu oɗo hono noon sa ƴeyɗo ɗum mettirmoɗo aɗana ɗo woni to laakara to ɓuuri mettu متواتاتهم براجع إلى نوره. كذلك يبين الله لكم الآيات. هنا نيسان كم كلاندو أم بعينا أن آية ما كده. أم الله بينا ده مفينين ده فاحامون كلا ده أبنا ده فأنه غلطون. أنو خدوا جوا برا جبينة مارون يلي آية مورون ده فاحامون هنا لا نوره ورثه. سأعدين الله الله كنت تفكرون. Parma jonga mi jiron ke mon hakkilleno ando hudu ngolodo sabe ha nam ngol lawol duuni misalmu o duuni misalmu o duuni misalmu jonga a aksinan yewa kodi hen na fama e maju ngolla moy dum mo banginirta aje ma kodi kan ko jonga ya ayyuhal ladina amanu he wono gondim Abdullah ibn Mas'udin wa sanani aya qur'ana ya ayyuhal ladina amanu he wono gondim moy sa gondin do hera ko jowirado noddir mako won ko wujidi halande ma don imma majjere mo yabiramma na bone mo hadam jowirado ko noddir do joni de moy anfigu min tayyibati ma kasab moy nafige e golle modon la nafige e golle modon la ko gollu don dun ka ono golliri jungo modon ana labi itte he hunde nafiya sallallahu alaihi wasallam mana commerçama di tanne dama de defuda gesma nga demda wa mimma akhrajna lakum min al-ard te yogo hono ko min yaltinen on e leydi ndi gesmo don gawul gesmo don mar gesele modon de min punni wude leydi e besngoje bibbe ledde de min punni ledde mudi wude leydi itte hen nafo hen sallallahu alaihi wasallam ونجي زكا بجي بي غال حال مو حال سير زكا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون سران دوكا زكا جوي فدي ايوا كو بودي فو جاسو دي جودي ما دوكا جوم لا ييدا دون كنيو كو ييدا كو كانغو دو ييدا دو سودون غوري ما ايوا حبر موجره دوكا سودون داب ما ايوا داب موجو كوري دوم كو بودي كو دوكا fay kaali ci jogi de hande o fani je wa tan tagudo tan kola tan nyola tan yuli tan faaso ne be yidu kay hooru mudu nangata tan nyofa tay du ndokata mo chako daa joni ran an dun koy lande pati hokku dum dum an pat ndokka mo wala tatayammamul khabees pati pande ko sobi ko jaasi ko banyiro ele jawdu mon ko tay min hu tursi gune majju woni ko nat ko ton fati ngade non tay ono wala sumbi akhizi illa an tughmidu fi tay wono on nangata dum abad so ndokkama dum so na joomu merna on mana so na funta on na suura dum fa tawe oro merni ure ma jom kebar yide dum so joomu nangadu ya do merna ne yifu nangata en so andi dum hono dekke fum do Allah subhanahu wa ta'ala ay halu mari alhamdulillah fo e wa ko ndokkata نعم اي بارك الله فيك جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واعلموا ان الله غني لا يجني نيرهم لا وانا باير سكنكم دونكم بجنوا ما جربي دو انو فاما ودون تست يلو نجب حكمنا يلو نجبتا دون تن سنا دو مسكين مكو مسكين او مانكاري واوده ما مانكاري واوده ارجين دي دونو كان حكم انو واي حكمو دو دونو ما عندي دو ويانو memo wadi hen il faut jogoden jogibe jogoden wasube fa naftugiren hakkure men jogoden laamibe jogoden laamaabe fa naftugiren hakkure men dou saabe wadi rewbe worbe fa cioccundiren naftugiren hakkure men dum dum yoni ko nyenyal Allah ngal e saye makko e kiite makko e dum woni ko mo hiiti non mo wadirta suna do way arjingi der no fu e yanno il faut ke famen الشيطان يعدكم الفقر اي شيطان ساوي فاندوكا شيطان قدنا ما لي غير ما ده هو كده تشمنا ساوكي على ورتا ما انا مشكل سيرتو بي فاري جوكو بي دي جوكي بي دا ورتا ما بي دو كانغو دو يفو دور شيطان لي غير نتو ويا امركم بالفحشاء شيطان يمير تو اون كدي كدي اتندوكي زكدي اتندوكي اتندوكي واتكي كدي شيطان يمير تو دون فودام ما دو سا جوكي ما بتا تشمنا wallahu ya'idukum maghfiratan min jomirari min allah mi do fodani on so on dottiri sabam mi yafoto on bakkar dum mi do fodani on ki jafto wana dun tande wa fadalam kanye jawdu dum hokket nami hokke moddere rambila sa hono ko ngam naw kawna ra sallallahu alaihi wasallam moy kulletati o mo wondo e do majje wallahi namo wondo inde Allah min embeta namo huno inde Allah do majje ranna ra sallallahu alaihi wasallam fayso hunaki yongo mo woni ke moy sadaka timinda jawdi abada kala ko ngadda sadaka na Allah Allah Allah no lomti ko buru hewde an ka tawdo ko timina jawdi maka wana sadaka hay abdal wana sadaka timinde won ko timminto ko goddo goddum ka ko renti e sadaka o so cugura sadaka o timminde wallahi wana sadaka o timminde no Allah sallallahu alaihi wasallam woni may dum moy na abada neddo laata ko leydi kini basudo mawnin kina laati do kanyum ka yo newido jabbinido sona la no banta darjum kala le jebbina na la no banti kala biida am banta da hore ma na la no nisu wuro ndu mo woni ke dowdu ma nyaagu ne ko nyata ko pati udi de nyaagu ne de suni la non hukuma ko yonuma set mo suni ha udi ci jungo nyaagu na la no udi de ne damal basa ko kedda fu na fata kedda fu hono ma jung ka sen o wasnam na lerno wallahu kanko Allah ya idukum wa fadana wa maghfiratan min ya fu ya imuritu mako wa fadlan kanye mojjere kasen ono sakibe be wallahu wasi'un alim nando woni jajiru arzuko kanko ni andudo cakkiro kanko ando woni kanko ni dokku be romba takkiri yu ti li hikma yu ti li hikma ra kanko lando woni dokkowo annan man yashaa'u mawmuu hukkuti alhikma ɗum woni andal nafowal andal paamagal gollirtegal ngal wiyete hikma mana so neɗɗo hokkama anna hikma tan hokkama moƴƴere hewde komon yuutal hikmata on dokkaɗo a faami hono wetno andal hokkata wuuce khayran kasira mo hokkama moƴƴere hewde sanne sanne wa ma yadhakkaru illa ulul albab wana wala michi toto do so michin tinan wala baaje toto so baaje toto do so wajam sona jo hadin sona jo hadin he kuma to woni andal nafo wadu woni ko kanko Ali ibn Abi Talha wa itti ibn Abbas moy hikmat woni al ma'rifatu bil qur'an kanko mo wi andude qur'an anda ko aya jawtudo e aya jawta anda aya tirtude qur'an e aya tirta anda aya ngardinaare mo aya je mum mo nyaawore mudum tirtaka kani e mutashabihu anda ya aya mo mana mudum nandi ya aya goddo e nakara wa mu qaddimi ardiro mo akari e cakkidido wahalani e aya danno hen ko dagi ko e waharani e ko harme dewtal wa amsali ko lati sipai hono ko kale jori misalu mo sa andi de dewtal Allah de awon dokkaro hikma on dokkar hikma yonno hikma ka taarifu mudun kippo mana andal na fowa andangal nafuma adna aliyum fu wala nawto mudun fande ko Allah wi lando an hokkuma dum gondinde ngal e berde ma e gollirde ngal dum yetti wa man yutal hikma fa gar wuti khayran kaseera kara dokka do andal hikma ngal jomu hokkama moƴƴere hew wa ma yazakkar wala baaji to fodo no illa ko wana ulul albab yumrabe hakke leji be be tan woni waji to be sambajal be tan woni waji to be sambajal tadi ama anfaqtum wawi soni on nafiqi min nafaqatin nafaqa kala nafaqa mo nafiqi don aw nazartum na takudon mana mina pududon wato fotowar takuye min nazarin ko jeya e fodoyere fu ne ngaddo so ni dum wadi mi wadan dum so wadanama dum ga dum mi wadan dum sulando reena ni kam o nami hora mo balle didi sulando hokki kan dum nami sakko hakima ni dum do wete nada kala ko ngadon dum fa inna allaha ya'lamu la nun ani dum de jottine ko nyaman le pawda do hore ma ne dida allah na rewma am fawi dum so ngadda do allah subhanahu wa ta'ala bida afawidu e do horma wonande Allah gelo yottindunde akoy yotti nanana an wa ma li zalimina min ansar tabato rufuf akoy walana kefe lati do fuk kefe walana lati do dum mo timminta hono de fodore akoy jomu wala pabo yeso Allah jall wala pabo yeso en tubudu sadagaaji soni on peñini sadagaaji moron hakkude jamaa wodo ko dokku don yimbe fa ngiya fari imahi jobraa yi ngardi buraa hakkude hakkude yimbe baasi wala kanga yo berne maande mo e wata hoto e woni yalla fa be do mante on dokkiraana an ka laado no kiba fani imahi ngardi buraa dum kunu fu buraa dum maana dum ngardi ki on fa ibn imma maana dum ngardi wa wiido hi o mutara un muakhar ani imma o kay jumla mudu woni xam jonno wa in tukfuha suni on chuudi sadaka wa tu'tuha al fuqara on dokidun waybe be hasin dimbe be ko ho khayru lakon dum bur modire mo sabi dum buri fandude ko ana tira o fiade yew sal hokka yi hakkude yimbe so berna ma tabitaari sanen tan seydan waran yew la siyama so be puddi mantoyde maka kaari dokko puddi mantoy sa hay bari tan hanga so dokkirta kasim fu yahange bangal majju e suna lan re musabi yobira de wi so tay wadi non ka berne ma buzari hanga do ala do ngadi fa ba so la jonno sa suudi a hokki kasi ndin do dum buri rendem kanyu buri rendem yude yem wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum so iti sadaka on dokkiri saabe Allah laado yaafudo zunuba zunuba mo hobbi tan e yoga zunubaaji modo mo yaafudo sabi wonwiibe min o tabiidi yatun yo yoga wa halla min ansa min sayyi'ati wallahu bima ta'maluna khabir kanko laado kanko woni kumpitiido kala ko ngolato ko golludo e le ko ne le berde modon andi ko teñido hakku jaba fu kanko jodorado mo andi nden na sama andi to moƴƴere tan moƴƴira andi to moƴƴere tan moƴƴira won hadisa wari e ley sahihayn mana hadisa ɗiɗi celluɗe Bukhari Muslim hadisa imoriɗo e Abu Huraira radiallahu anhu qaalaqal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sab'atun yuzilluhum llahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh imamun adil وشاب نشا في عبادة الله ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد مبي كان ابو هريره من النبي صلى الله عليه وسلم بي افان سبعة ما يمبه نجدو يذلهم الله في ذله يوم لا ذل الا ذله awa nana be le dowti mina meta dowti e le dowti Allah subhanahu wa ta'ala mo nana ko ben nyande dowti wala bara sona dowti Allah ni likki wal buri o wata bumri an likki wala choya e le bumri mun ettaji wala choya e le bumri mun chali wala choya e le bumri mun do nyande dar jomra no an jogi to bumri o mo jogi bumri do mo watta reso ayube makko ne darna ga be jeta ton tor ana yimmo darangal ana nabe to jiddine fada nyaawgo nyaawol le timma moy nyanande bumri wala sana bumri makko mana dowdi wala sana dowdi makko o mo nana yimbe jeddo be ara naato to amna to to yimbe jeddo be o fuddiro ko imamul adil hoorejo nulludo ko laata hoorejo sa imamul baladi a hoorejo wuro sa imamul dawlati a hoorejo leydi sa imamul masjid a hoorejo misiti faysa imamu e nder galle ma a jibama hakkude rewma kamɗo laatiɗa a hooreje tawe aɗa nuldi ɗon faccini mana imamun adil kase homo wasabu nasa fi ibadatillah esagata mawlidi do dewal Allah ona harasuka be agosa durwata go go suka be karato mo mo yadare dum kan ka gile mo fini dewal Allah kam mo wuti mo me yadare wadde agosa durwata ona go suka be ngara dum ko wonji do tatbo wa rajulani kanye worbe didom tahabba fillahi yirube sabe Allah ايتما عليه بكورتي ادو يرو حساب الله وتفرغ عليه فبكيرت حساب الله بيجي فما يرسيني سو اندو سيني سو هم فوتو نكو مورو بكورتي بيجي دو لي حساب الله فبكيرت بيجي دو حساب الله لا لا هوري دي ني ديو فوف افاري تو بومري ورجل قلبهم علقهم بالمسجد كان يا غوركو مو برنا مودو يونغاتو ميسيدتو ana gorko juulo mi sitsal ena meta mo wattu garata kalande mo yalti o wattu hankase o ma wonji tan e hemlo naade e landina naade tan e ewtaade yalla wattu goddo ara wara fawo yalla fi afaal janno bernde de hono to ligga do iwi do chaldi di ngalti bu bernde ka to liggi to mi sitto woni o do wala jeyay ma wala jeyay اكاسن ورجل ذكر الله كاسيه غوركو غوردو ميتشيتي دو الله مو ميتشيتي دارغال مو ميتشيتي نياوري حالاني مو هولي مو ميتشيتي علي جنو مو ميتشيتي ويل مودو مو هولي يالا امانا دونغا مو هولي يالا امادرا دونغا مو هولي يالا امانا ففادت اينا مانو ميتشيتي مانغو ادا سام غيتو ماكو بالبال تي غوندي مينا ميتا بالبال تي ko ma ko yidi ti gon ko du way ko du nyana ne anane wa rajulun da'atu himra'atun data mansibin wa jama'an kanyun e neddo mo debbo noddi gorko mo debbo noddi fewde hore mu fewde jina debbo o du ana yodi de ana jogi ndaraki moddi ana ngar faqala mu inni akhafu allah rabbul alamin mu minru hula allah wa ta'ala lana hadidu son hono non debbo du so gorko tiwti dum so debbo jabi dum gorko gor gor mabbe fuf ana jiya e nana te ndi buri nyande buri wala sana dum bi am a hede buri ni da baade la la do fa ko ha la la neuna men da ne ha na bangina do gonde hakku so ni to le berde mara to ka Allah taw woni fay so bangina basira so a Usman ibn Affan mo meedi wadde temedere ngeloba e diugal mudu fu wadde fi sabilillah amnu ka nga suuta won temedere ngeloba ka wasu dan Abu Bakar rooli ke kala ko woni e fese su mum fu rooli wari joowi yesu sallallahu alaihi wasallam moy do ngadan amnu du suuta won du dala ni joori wi ngadi fi sabilillah omoni jodi jabaani jodi ko ngaduda do fu suuda gi me wana feñu ko ngol woni ko ndo berre to yeen joni o gorko kanko so mo hokka fu mo suuda ngam hulde mo jowira do wi ko sa waji ni fu dum buri moddete hulde pati seydani wadde goddum kanko mo suudan faani nano makko ngo anda ko nyaamu makko ngo hokka manan dum ka futta akid dum ka futten tinde o mo suuda sa ey nena on jeddo magga odu so no hono non na jomira be teddimo pour hokkude mo fuuri e la kala jaw di buuri fu wala so na buuri no ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala a ni woni e hala kay la no fa buuri wallahu kanko Allah بما تعملون خبير kanko jadi woni anduɗo kala ko ngollo ton kanko humpiti laysa alayka hudahum annabi sallallahu alaihi wasallam kewnude yimɓe ɓe wala e ma a wawa kewnude ɓe kot e fawari dow ma ɗum so wona pewnaji pewɗa he emo fewari hen a landatake lakara jango ko saabi oɗo fewani faya la ɗum laato mocci fo wonandema soɓe jaɓa o fewani kala kandi siir emo handitaki mo handitaki o ñawru mum wala ma annabi sallallahu alaihi wasallam an ka kandi siir emo handitaki hoto jogue mbaraji an ka ndano yamini mama jettino a yettino jaɓuɗo o aɗa jogue muɗum mbaraji saabi nani ko kalla ko alhamdulillahi komo nannuma ko Allah wi ko omo jogui hen jotti ko golluɗaɗo ko kase omo jogui hen pour fantas caliɗo o komo nanni ɗum ko Allah wi ko mo yettini nira ngal omo jogui hen baraji ede bakkaru muɗum o mo wala hen pour fantas wala tan ede bakkaru muɗum e junngo muɗum o mo feccata koɗon fayi kono moƴƴuɓe ɓe so golli ko moƴƴere ɓe omo fecco toon kono keefeero e arsilaɓe o fuu omo jogui baraji makko pilem tawi mo yettini ɗum nelal Allah subahanahu wa taala kono no moori baɓe ɗu noon mbay so ni ɓe jottini ko nuraɗo accuɗuɓe ko caggal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaɓuɗo ɗum so nangui alhamdulillah ɓe jogui pourtantase e moƴƴere nde golliri andal maɓɓe foof tawi kamɓe ɓuytanaka so saliki fay huunde wala e maɓɓe banggal golle gonɗo ko gollata ko na laanɗo yoɓɓe kamɓe moori baɓe ɗum koɓe jottini ko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam accuɗu mana ɗum fuu ɗon ɗumon ma ɗum fuu ɗon ɗum woni ɗo a faami ɗo ɗowtade nokku Allah subahanahu wa taala ko yamiri maa sa ɗowtima tan a wala hen probléme nam a wala hen probléme ana jalta tan wadde nden to fesaɗu laysa alayka hudahum kewde jama o ɗum fawaka e ma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam walakinna allah yahdi man yasha kono noonno kanko allah kanko taw woni pewnowo kala momo muuyi momo muuyi fof kanko fewni momo fewni wala bawɗo majjinde ɗum momo majjini wala bawɗo fewni ɗum wama tunfiqu min khayri so ni on nafiqi ko wiyete moƴƴere fale anfusi kum koye mo garanno a waɗnaari zayda a waɗnaari amu tan ka a moƴƴini a waɗi moƴƴere kala ko dokkirɗa saabe allah so o dokkiri ɗum fali anfusi kum koye moɗon ɗum wooda laanɗo ɓeydanan on ko jogiɗon ko resana on ɗumga laatara janngo kasen mbeltoro ɗum tokkal moɗon ngol so on kawre allah subahanahu wa taala fali anfusi kum jonno hoɗum woni ko nafiko toon wama tunfiquna on nafiqatano illa ibtiga a wajhillahi sona tawi ron tewtiri ɗum allah de sona tawi gam allah gaɗir ɗon ɗum sona ɗum fo ha koye aɗa nafiqe jawri moɗon nde ko wona gam allah de jawri ma yeehi aɗa jogui bakka so tawama wona gam allah tan ka wona saabi allah gaɗirɗa jawdi ma yeehi aɗa jogui bakka nafo moɗon fo yo nafir saabi allah aya ni de woni ko jomiraɗo wasiya wama tunfiqu min khayri so ni on nafiqi ko jeeya moƴƴere ɗum sa waɗi ma o kanko mo honomo laato wi sharɗiyen wama tunfiqu min khayrin so ni on nafiqi ko kañu e moƴƴere mana so on nafiqi moƴƴere ɗum wafta iley ku na joddi majjum hiɓɓinena on fay fuu ne mankata lakara jam wa antum wono la tuslamuna ayi jomiraɗo woni tuwañatake a bada so tawi ko ɓuyten ɗo e joni hoɓe dokkete yo joni jom mo woni hoɓe hen dokkete lil fuqaraji hokke miskinaɓe allahina ɓen uhsiru fi sabilillah dariɓe tan so kuma mbawa golloyde goɗɗum mbawa wadde hono wiyata fi sabilillahi sabilillahi tan goni gaɗe noon la yastadiuna darban fil ard ɓe mbawa ɗannade leydi ndi waɗoyde commerce yaade wayasi ana somoyo ana sotto eɓe gala ɗum o activité ɓe gala juuɗe mabɓe ɗoɓe jooɗiɗo yahasabu humul jahilu mo anda alkadara mabɓe fu sukaɓe agniyaɓe walluɓe saabe hoɗum minata afufi saabe jaggitagol mabɓe iwde ñagade ɓe ñagoytako sa yibe ta yebe jogi yonno ta'rifuhum bi simahum sa yibe ta alitirambe e mbaaji mabbe di e bangal andan taw wana ko be jiri fu mbaaji hedde e jawdi mabbe anta e miskina ganga da yasaluna nasa ilhafa be lan sa ko yimbe hokkam hokkam de be ta no ngabar de no dokkebe be jode le zaman na sallallahu alaihi wasallam e kambe fi ahlus suffah on sallallahu alaihi wasallam jogi chaali misidi makoro e kala perdo iude nokku mu so wari jokkiti mo kanko sallallahu alaihi wasallam ko buri heewde feroobe ngardata e jawti so be lebi wato da tammi molti be suudi be so be ndoki awa waro da re jawdi ma so ngata ngardata e huude fu juure wala be ngardata tawaro wari ma be so wari jogi sakiki bandiraado madina ro takku yo e bandu sara jogi gido moobudo ɗum ya moobu yo toon e ngala ɗum fewi fewi ɓe nila sallallahu alayhi wa sallam waɗi caali ɓe misiɗo ɗoɓe ko wasa ɗon ɓe ñallata ɗon ɓe mbaalata so misiɗe noddinama ɓe juuɗi so jihaadi wiyama ɓe ɓam kaɓorde maɓɓe jaade nila sallallahu alayhi wa sallam so nulaɗo waddanama sadaka wara hokka nula ñamata sadaka so waddanama dokkal wara jooddo e maɓɓe ñaama soy kañum ono ñaama dokkal ni ɓe goɗir ɗon sangayɓe keewa fa ɓe jotto temen nayon ɗe sangayɓe ɓuyto par rapport ɓe puɗɗi wadde commerce ore ɗe jeyaɓe ɓe puɗɗi ganimaji ene pecce algadara no joomum heɓirta moye jonga ya hursino heɓa moye jonga heɓa gal eɓe usto usto usto usto usto ariwaji goɗɗo ana wara ɓeydi to sangay ariwaji ɗi garan garan fa ɗum hiɓɓa ko foti temen nayo neɗɗo sangi ɗum ɓuyto wuuda fa yiya beete ɗum timmi takɗo waɗi ɗo fay goto heddaki ɗon fuu ɓe keeɓi alhamdulillah ɓe keeɓi ɗo e motto o eyyi keɓe mbawani koye mabɓe nde ɓe gonno ɗon ɗo jomiraɗo wi kala ittowo sawo nafigoo so misikimɓe tewtoka ɓe anin eɓeni jooɗe mbawa wadde voyage ɓe jata fay voyage fa codoya cotoya o kaalisi ɗo ɓe jaltata ɗon soɓe jaaɓe ñaguyo yimɓe sa wawi ɗon no tewi tawirta eɓe porfi yesso nelaɗo sallallah alih sallam eɓe jangga eɓe jooti e jande nde eɓe juula caggal nulaɗo so orgal wari ɓe jaa a suɗaɓe wallu a wiyan kamɓe ka dépassement fan yiɓɓe e juuɗe maɓɓe tawi eɓe jallu Abou Hourayra moy omo yolguno ñande wa Abou Hourayra wayi maɓɓe o nanta Abou Hourayra ko fuu wayi maɓɓe moye nde wootere mo yolɓi fa mo saaji moye wallahi fa ɗengal makko yalti mo cukalo ere mbiyamo kaan fa yogaɓe ara ɗo makko yiɗumo nan pawa dow dani makko mo wallahi fa hunde waɗa makko sona yolbere sona yolbere ko saabi nden mo yolbi fa wala seese mo yihande ka mo yahamo daroyo to lawol koɓe cmet kiikiɗe soɓe garta fa ɓe jaggalleji petet dey tawɗomo ɗo anditamo naɓmo galle muɗum ñamminam mo ñagata woodi mo dari moye Aboubacary wayi momo sanni moye Aboubacary mo landi ɗum masala jaabi mo ɓendi moy wallahi Aboubacary wurama ande masala o mo landori ɗum e ley honno ko nomo haaldata ni fa anda omo hewi ɗum naɓmo galle muɗum ñammina mo soɓene jogi moye moye famaki mo Oumar bunu haɗɗaɓe wari mo landi ɗum masala mo landi ɗum awi ɓuurama jaabi mo tan ɓendi kadi ɗum famaki moymo rutti tomo iwruno to mo yahatamo sane moymo sane fa ɗengal makko yalti cukalore mbe junna Abou Hourayra Abou Hourayra hanama Abou Hourayra hanama woleni mo tawi hunde wala e makko sowona nela sallallahu alayhi wa sallam wari fa ɓenna yimo wi Aba Hourayra adi juo ɗum fo yolbere nden nangue jumo na ɓoggal tawi hokkama toon kosam seeɗano moy o yiya noddoya wonɓe tan daccari to horde wootere kos moy so dulaɗo nelimomo waji mo yaha moy omo yaha omo yerwito yaade o wiya ɗum wala min tan goto numiro e gayu ɗum min tan ni wala ko ɗum nafata kammi so saka mbiya kase mi wiyami nodde yimɓe wonɓe to caari to mi moy jonno so dulaɗo neli labbudda yaha mo yeyimo noddeɓe moye nela sallallah alih sallam wi garo fewde e ñamake ñam e omo yoppa ɗo goɗɗo e fuɗo ɓen epinira sono yaltini horde nde hokkimo wimo sarwa yimɓe adoraji momo ñama de wiyomo sarwa yimɓe moyma wara neɗɗo mo hokka ɗum moye tuggo horde nde yara paar yaha fa haara tawi horde nde ɓuytaki tottan moye fa horde nde warti heddi moye nira sono no dari wi mi e ma tan keddi wi mo yar mo yex fa mo andi won ko tut wi yar kess mo yex tut wi yar moy mo yeri dira sana sallallahu alaihi wasallam me dar wi da ngam yar moy fa moy wallahi fay tobere wawa na de renan kess ngum yo no fay tobere dira sana so suki ko yidi ko yi bembe ka an suf cobra ra jonta je fu wi onon sahaba be so sakutore na beton nokuyum na beton nokuyum den no kala kumro hore muru e lawol Allah o ka ani jiata wat o ka ani jango wat jangino wat tan ana haani na fere e le o hadis so kam do woni heta be e lawol Allah mo yalla no faabe moy ya sabuhumul jahilu kala majjuro and majjuro de majjuro miskinagal mabbe majjuro de gere mabbe milan agniyaabe jogibe saabe hodu minata afufi saabe jaggitaare e nantade mabbe alfaami iude nyaago taarifuhum bi simaahu ara alitire be tan baadi mabbe jolbule karro nandal nan konon la yasaluna an-naas nyaagata ko yimbe de ilhaafan hokka mo kanga dum de ngata wa ma tunfiqu min khairin kala ko nafiki do nyaa mojjere ha koy faamu fa inna allah bihi aliim kanko la ando mo andi dum mo yeba on fo mo yeba on fa hibba mo yeba tagum allazina bin kase yunfiquna amwala nafiko be jawle mun bil layli jamma wan nahari nyalawma sirran e gundo ana suuda na ndokka wa alaniya e peñal hakkune yimbe fuf jamma nyalaw fo ndokka falahum ajruhum inda rabbih ngeddi ma kan wadal be nokku joomi be na lande yobbe ton mana ko be ndokkar ko perda sa lana na resna bimbe be فلا تتاق ولا خوف عليهم يكونتاق وندرنغل توكو جوميران ريني بيكولون تنغل ولا هم يهدنون بلا تتاق ويكونا دونكو بأكرا شغل يبسنكو جي جوديكو أفامي أريو بيكو جوميران ريني بيكو نندونا لاندو بونو برنا بيما جوي جونين ينغيني كو جاي بانغال آياجي كالو جاي لي سورة البقرة كفيو دي بانغال صدقاجي اللي كيوي سنده كاي مكاري حجيني joni ngartate joni aajo ka aajo ka rajo sabe riba la no re nyaamo be riba afami e hono hen e kase e hodum afami won ko joomiraado fodani nyaamo riba wadede e denti do riba e hono re ko lato do deni do no ko an allazina yaquluna riba ما الذين يأكلون الربا يامو الربا ده سبينا دو ربا تام بيت فول بفو سبينا دو ربا تام فال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس جورا ربا إما تاكو دانغا الجنغ إيودي قبروج مقبسونا إما قولكو ويهون أم الشيطان اللي باتا سابحان إندنو أبيان هنا كاهان ومانا ولا نفقه ana wulla na faddo ni mi morfa dar nga ngal yaaji be yimo e kabur ma be yaata jama wa dar na fa be nanda yimbe e be luuko tan e be faddo be yimo ko sen luuko kala mo jiida do re dar nga he nyaama wuri ba ma yar nyaama ri ba tu ba ni woni lo ri morfa illa kama yaqumul ladhi yatakhabbaruhu ash-shaytan min an-nas sana hunu imgol ummu shaytani handini so sey so so ana wulla ana fukko ana bobbo ay la yaqulu la yaqumuna min quburihim yawmal qiyamah da imma ta ko yude kaburuji mabbe din yende darangal illa kama yaqumul masruu hala sarqi sona chamo nisamata al hali nisamine chamo no hono paddo sor mo nyaw barogal woni on sarmine du wala hono ni be afami e chan denno ni du sana hono ngol imma gol be imma ta fudar zalika fo sabi so kambe heferde be kewi e nyamde riba sal hefer makka be le jomiral jippino affaire riba e bi riba ka sabi riba one ne ay be jipporno de nyande riba ko wonno do riba je didi riba ziyada wa riba nasaa wonno nasaaji riba goto ngol na sara rewane ngada hen ter sara yo ma fu presentation ngada hen ter du riba kasen riba goto be ngada san sutama e ngaddi lebbi didi den jabata kan kany en ter ngof so lebbi didi bi nyottige kanko dewetero on way warde ma kasen keeden tinon nyaman gado renouvelé akkor o wadanam munca non fa lewru wonna lebbi didi mi beydere en kas ko wana hono ko kaadu den ko aw ko ina sappo en kaldi so riyo be fu wadda he wada he uyne hakke lebbi didi lebbi didi timmi mi gayne ari e kal so mi ridi golli dum fa mi wara e ma bo jor mi ridi ngarna kan lebbi didi dir godi mi wada e uyne won fusna kam yaade yeso mi beyde da ata ajja bondo joni da fata ajja do na bayi hono nyamaane dum kasen dum du sa ara wari fa njoba joni wa alaikum salam ah kamo bawdo jota sanne ko e kasen e be jogi ton riba goddo sutama nyamli ken na do wina sat joni on gadi hakkelew am bande no gay na bande sapo jo hasin dine ka ci sen ngaray makko mbiya kaaji wono mo nyawle mango tayo ngadi no winaaji o ngadi no wina sapo di wujere won ko fofono ma ngaram biya joni na fashe wala ko fofa hen biya joni min de mi hasse dine ka sa ko no lajal me mara joni mi buyi sene e nyamande ndokka kam mi ittene ujinal jaba kam wona jeena na temere jeemere utte mi ittene ujinaji ndokka ka temere jitti hasse dine gila la jangal wara dum do jeya e do afami ko ngata ko joni jomiraado wi allazina yaakuluna ar-riba moy be nyaamo be riba be la yaqumuna be imata ko illa kama yaqumu allazi yatakhabbaruhu shaytan min an-nas sona imo golo hono umma shaytan libata e bangal afami hanyet dari ka sabi bi annahum kambe galu e bi innamal bay'u misl e dana saaro na e ila jutna innamal bay'u misl ar-riba tabi chokor bay'u riba sabi cogura soodando mburu soota bojiri e to kaari sooda ñamata do mburu njo pawenda e mburu keba bojiri be mbido fudu gutu jogira la haani be ko seeni dum lando wi wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba ko seeni dum de lando danni cogu lando danni ganyaani kebe teeni lando harmi ni riba harmi ni ganyaani kebe teeni wonti fatasu kanko jey kanko haa wa man jaahu maw'izatun min rabbi kalamo waaju wari e mun mana wa'al baaje tor hala jiri to Allah warde mun wiide accu riba o an harmi mo jabi o waaju fanta mo hatti iwde men riba farahu ma salafa hono ko mo nyamlino ko iyal ga kaasi mako ngal kaaka ko mo tatte kono riba akoraado gada re wo woni mu wa amruhu ila Allah fiyakum ko woni to Allah mana fanta falahu ma salafa amruhu ila Allah wa man aada kala duttiro no saggal ko nani so dari nyaama riba fa ulai ka sahabu nar be woni jomiraabe yite hum fiha khaliduna kam woni duuma do be lay yite nge wa wa er heddi e yotti dum e rempo joni barakallahu fina wa fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.